Już 7 lat mija od premiery tej płyty Overpowered, drugi solowy album Roisin Murphy. Kilka miesięcy temu przyniosłam do atelier tę płytę trochę z takim niemym, a może wypowiedzianym pytaniem, gdzie ona jest i co się stało i dlaczego to wszystko zajmuje tyle czasu. Oczywiście ta pierwsza odpowiedź, która od razu się nasuwa i która niejako usprawiedliwia wszystkie kolejne działania, to odpowiedź taka, że Roisin postanowiła założyć rodzinę. I to nowe działanie też w pewnym sensie natury artystycznej zabrało jej, pochłonęło tyle czasu i myśli, że nie było już czasu na muzykę. Zresztą sama o tym w tegorocznych wywiadach mówi, że tak, zrobiła się przez chwilę leniwa. No ale to lenistwo, tak jak mówię, jest usprawiedliwione. Urodziła dwójkę dzieci, ale też w tym wciąż jednym z nielicznych, ale jednak już pojawiających się nowych wywiadów powiedziała, że kiedy już przecięła tę nić lenistwa, to okazało się, że wypływa z niej wręcz kreatywność i że ma już kilkadziesiąt nowych piosenek. Zresztą kilka z nich już pojawiło się w części Europy, wkrótce pojawią się już na całym świecie. Mówię tak enigmatycznie, ponieważ to jest włoski projekt Roisin Murphy, a oprócz tego już w przygotowaniu jest po prostu nowy projekt Roisin Murphy, czyli jej nowa trzecia płyta. Tak jak z redaktorem Manem zawsze się naśmiewamy z tego słowa projekt zamiast użycia słowa zespół, tak akurat w przypadku Roisin i całej tej ogromnej koncepcji, ogromnego przede wszystkim wysiłku, jaki towarzyszy wymyślaniu całego pomysłu na to, jak ma wyglądać, jak ma brzmieć, jaki ma być kolejny etap jej działalności artystycznej. Akurat w tym wypadku myślę, że słowo projekt jest jak najbardziej uzasadnione. Te nieliczne wywiady sugerują, że nowa muzyka Roisin pojawi się jeszcze latem, jej trzecia płyta. Jeśli tak się nie stanie, to coś mi mówi, że to jest płyta, właśnie ta Overpowered, którą spakuje do torby na kilka wojaży wakacyjnych. Taka muzyka taneczna, popowa, z dużą ilością produkcji, instrumentów, nie tych takich pochodzenia naturalnego, powiedzmy, potrafi się nieładnie starzeć. Potrafi po kilku latach brzmieć troszkę jak właśnie muzyka przeterminowana. I to pokazuje jakość tej muzyki, jakość drugiej płyty Roisin Murphy, że wciąż te piosenki brzmią świetnie. Just the sound I had to mention. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. A Sky Full of Stars. Zaburzyliśmy trochę kolejność słuchania muzyki z nowej płyty Coldplay z albumu Ghost Stories, ale to dlatego, że przeczuwałam, że ta piosenka, niewątpliwie taki największy wybuch dźwiękowej radości na nowej płycie Coldplay, dobrze połączy się z piosenkami z płyty Overpowered Roisin Murphy. A Sky Full of Stars, jakby młodsza siostra piosenki Every Teardrop is a Waterfall, no ale podobno zwycięskiego składu i także najwidoczniej zwycięskiego pomysłu się nie zmienia i to jest piosenka, która słusznie została wybrana na jeden z singli promujących tę płytę. A to jest płyta w większości brzmiąca w takim rytmie, o którym na potrzeby zupełnie prywatne mówię sobie rytm spokojnej starości, bo rzeczywiście to jest album niespieszny. Coś w tym brzmieniu jest ujmującego, chociaż oczywiście rozumiem wszystkich krytyków tego albumu. Nawet potrafię się zaśmiać z niektórych wybitnie już złośliwych recenzji, no ale tak, Coldplay jako zespół z multiplatynowym statusem to jest taka przysłowiowa grupa do bicia, więc nic dziwnego, że i takie kompozycje się, że i takie recenzje się posypały. Jeśli chodzi o to, jaka jest to płyta, tak naprawdę myślę, że każdy powinien po prostu posłuchać i wyrobić sobie zdanie. Znam takich, którzy zrozpaczeni poprzednim albumem Coldplay do tego nawet nie chcieli podejść i doskonale to rozumiem i większość z nich jest jednak mile zaskoczona. Zatem kto dzisiaj od godziny drugiej słucha Atelier ma szansę usłyszeć nową płytę Coldplay w całości. My teraz wracamy do naturalnego porządku spraw pod numerem 6 Another's Arms. TV used to be here beside me, used to be your arms around me, your body on my body. When the world means nothing to me, another's arms, another's arms. When the pain just rips right through. Thank you. Soul. Tak kończy się nowa płyta, no niczego sobie, znajomego zespołu Coldplay, bo tak Someday World swój nowy album kończy Brian Eno. No to skoro już wyciągnęliśmy finały płyt, to tu akurat wzrok, palec wybierający utwór na odtwarzaczu i serce kieruje nas zawsze w przypadku tej płyty bliżej jej początków. Szczególnie patrzę tu na piosenkę pod numerem 3 i tak mówię, o ty, już tyle razy w tej audycji. Ale koniec też jest niczego sobie. Finał drugiej płyty zespołu Warpaint. Leave the sun. about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. They're looking too close. Could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Takie, jakie są ostatnie słowa tej piosenki, taki jest jej tytuł, Looking Too Closely. Tak swoją nową płytę zapowiada Fink. A ja nie mogę się powstrzymać, chociaż dzisiaj już słuchaliśmy muzyki z tego albumu, to jeszcze raz zdążymy wrócić na Lost in the Dream, jedną z naszych ulubionych tegorocznych płyt, The War on Drugs. Thank you. I'm at the dark and hillside. trying not to look so young and miserable. You gotta get your kicks while you can. And in the Latin Quarter, sitting on your own, what a lovely day to be lonely. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. You're holding on the line, holding on the line, holding on the line. To też jedna z takich płyt, które można z czystym sumieniem spakować na wakacyjne wojaże After the Disco, album Broken Bells, i z niego chyba ta najbardziej przebojowa melodia Holding On for Life. Jeśli chodzi o przeboje, no i piosenka, która za chwilę pewnie takim przebojem to nie będzie, ale świetnie gra mi na płycie i mam nadzieję, że od tego tygodnia będzie świetnie grała i wam, ponieważ w nowym tygodniu to będzie jedna z naszych piosenek dnia. Wracamy na nową płytę Afghan Weeks. On the Road to skalpel z nowej epki Simple, a nam zostało jeszcze kilka tajemnic na nowej płycie Coldplay. Może nie licząc tej kody, ale myślę, że ta piosenka Oceans spokojnie mogłaby się znaleźć na pierwszej płycie Coldplay, na albumie Parachutes. Kto wtedy mógł przypuszczać, nawet zachwycony tą muzyką, tym młodym zespołem, że ta gromada grzecznych chłopców, studentów brytyjskiej szkoły, którzy tam się poznali, tam postanowili założyć zespół i pisać właśnie takie bezpretensjonalne piosenki o młodzieńczych podywach niespokojnego, niezaspokojonego też serca, że stanie się wkrótce, bo udało im się to dość szybko, jednym z największych zespołów świata. Zmieniają się, ryzykują, ale kiedy słucham takich piosenek jak choćby ta, to myślę sobie, że Chris Martin wciąż jeszcze wie, jak pisać ładne piosenki i póki będzie o tym pamiętał, to myślę, że nic złego się jego zespołowi nie stanie. Oh, tak kończy się płyta Ghost Stories. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love. Fly On. Tak kończy się nowy album Coldplay i tak kończy się dzisiejsze atelier. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Do usłyszenia. Anna Gacek.